Mahşer günü her şey olur belli. Merhameti kalbime teselli. Eğer Mevlam kıldıysa tecelli. Başkaları neyime neyime. Ne evladım ne malım ne canım. Hak'tan başka alan yoktur ahım. Eğer razı orucum ne dahi namazım. Rahmeti olmazsa kurtarmazım. Kadir Mevlam verdiysem razım. Başkaları neyime neyime. Mahşer günü her şey olur belli. Merhameti kalbime teselli. Eğer güzel işler Allah'ın işidir. Mümin kalbi Rahman'ın arşidir. Mevlam beni görür hem işidir. Başkaları neyime neyime. Mahşer günü her şey olur belli. Merhameti kalbime teselli. Eğer hesap günü mizan kurulanda, divanında melul durulanda, peygamberim şefiim olanda, başkaları neyime neyime. Mahşer günü her şey olur belli. Merhameti kalbime teselli. Eğer Allah'ın lütfu.